для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А з кім жа гэта ваяваў? Мяцежны князь Свідрыгайла, малодшы брат Ягайлы, вечны паўстанец. А з усімі адразу. І з Вітаўтам, і з Ягайлам, і з Жыгімонтам. Як што? Так і паднімае паўстанне, так і збірае войска. То з крыжакамі аб'яднаецца, то да вялікага маскоўскага князя Васіля I разам са сваімі князямі ды баярамі паедзе. Той нават аддасць яму свае гарады. Уладзімір на Клязьме, Юр'еў польскі, Волак ламскі, Ржэў, ды яшчэ ў прыдачу палову Каломенскага княства. А то памірыцца з Вітаўтам, і ўжо як маеш разам з ім удзельнічае ў 1399 годзе ў бітве на рацэ Воркскля. Дарэчы, а гэтая бітва наша ці не наша? То ж Вітаўт паабяцаў хану Тахтамышу дапамагчы захапіць ханскі трон у Залатой Ардзе, за што Тахтамыш павінен быў выдаць яму ярлык на вялікае маскоўскае княства. Гэту бітву, якая адбылася ў межах Залатой Арды, выйграў хан Цімур Кутлук. Войска Вітаўта было акружана і разбіта. Тысячы воінаў загінулі ці трапілі ў палон. Сярод іх забітыя 16 беларускіх князёў, а таксама на Воркскле пагінула шмат беларусаў. Бо ў 20 тысячах чалавек, што складалі харугвы Вітаўта, былі ў асноўным воі з беларускіх зямель. А разам з Вітаўтам вярнулася дадому толькі жменька іх. А вось бітва каля сініх водаў – наша бітва. Гэтая бітва – слаўная старонка нашай гісторыі. У 1362 годзе, задоўга да Кулікоўскай бітвы, войскі вялікага княства літоўскага пад кіраўніцтвам князя Альгерда разбілі аб'яднанае войска трох татарскіх ханаў – Кутлубуга, Качубея і Дмітра. Тры татарскія арды – Крымская, Перакопская і Ямбалукская – прыйшлі да ракі Сінія воды, якая прыток Буга, каб перамагчы нашых дзедзічаў – і не перамаглі. Ім давялося ратавацца уцёкамі. Смелы быў у баі сам князь Альгерд. Асабліва вызначыліся ратнікі з Наваградка, якіх узначальвалі карыятавічы. Некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што Беларусь ніколі не падпарадкоўвалася Залатой Ардзе і не плаціла ёй даніны. А Крутагорская, ці як яшчэ яе называюць Кайданаўская бітва, пра якую згадваюць нашы крыніцы, хроніка Быхаўца, хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі, і ў якой быццам бы татары былі разбітыя, іх хан Кайдан загінуў і пахаваны там, а татары, якія прыйшлі з ім, пасяліліся між тутэйшымі, усяго толькі міф. Але ж яшчэ і ў 1506 годзе, як зноў жа сведчаць летапісы, крымскі хан Махмед Гірэй напаў на землі цэнтральнай Беларусі і пусціў загоны да Вільні, Віцебска, Полацка, Друцка, і в Друцку много зла сотворил. Першую вялікую перамогою над крымскімі татарамі быў поўны разгром наезнікаў 5 жніўня 1506 года пад Клецкам, каля ракі Лань. 6000 вершнікаў князя Міхайла Глінскага перамаглі тады удвая большую татарскую арду. Як сведчыць летапісец, князь Міхайла Глінскі гнаўся за ворагамі усім сваім войскам. А як прыбеглі татары да цэпры, тады мала не ўсе ў рацэ патанулі. Гэтулькі шмат было іх там коней іхніх, што можна было па мёртвых целах рэчку перайсці. Харугвы Глінскага бралі палонных і каля Слуцка, і каля Петрыкава, і нават на Украіне. Тады ж было вызвалена каля 40 000 беларусаў, якіх татары гналі ў няволю. Махмета Гірэя захапіў палон беларускі ваявода князь Канстанцін Астрожскі. Як сцвярджаюць гісторыкі, ён перамагаў ворагаў у 63 бітвах. У 1508 годзе гетман Астрожскі разбіў крымчакаў каля Слуцка. У 1512 годзе 5000-е коннае войска, якім ён кіраваў, атрымала бліскучую перамогу над 25-тысячнай ардою пад Вішняўцом на Гарыні. Біў татар пад Пінскам ілі ракі Альшаніца на Украіне. Асаблівую славу Астрожскаму прынесла перамога на рацэ Крапіўна пад Оршаю. Маскоўскі князь Васіль III пачаў вайну супраць вялікага княства літоўскага. Авалодаў Смаленскам, захапіў Крычаў, Мсціслаў, Дуброўну. Рашыў даць рашучы бой праціўніку пад Оршаю. У яго было 80 000 коннікаў. У Астрожскага усяго толькі 30 000 конных і пешых ваяроў. Таму у сваёй перамозе ён не сумняваўся. Аднак перамог Астрожскі, і бітва пад Оршаю засталася ў гісторыі як адна з буйнейшых у Еўропе таго стагоддзя. Таксама вельмі ж ужо наша і тая Полацкая вайна, якую маскоўскі цар Іван Грозны, якога ў Беларусі за жорсткасць празвалі жахлівым, нават царом-сабакам, распачаў у 1563 годзе. Ён пад Полацк прывёў 200 000 коннікаў, 60 000 воінаў 200 гармат. Шкадаваў коні, таму гарматы цягнулі людзі. Часам па 1000 чалавек на адну гармату. 50 000 палонных, звязаных вяроўкамі, зімою пагналі ў Маскву. Іван жахлівы спаліў Полацк і так вынішчыў людзей, што ўсе ваколіцы абязлюдзілі. Пасля яго вайны на аднаўленне горада давялося звозіць сялян аж за 200 вёрст. А змаганне Рэчы Паспалітай з Масквою у 17 стагоддзі. У 1654 годзе маскоўскі цар Алексей Міхайлавіч паслаў на знясіленую казацкімі наездамі Беларусь 100-тысячнае войска пад камандаваннем Шараметева. 7 гадоў доўжылася гэта вайна. Былі разбураны і разрабаваны палацы, храмы, манастыры, вывезены друкарні, бібліятэкі. Болей як 300 000 беларусаў было забрана ў палон і вывезена ў расійскія гарады і вёскі. А потым частка гэтых палонных прададзена ў рабства. Тады ж войска князя Трубяцкога спаліла горад Мсціслаў, фактычна выразала, пасекла ўсіх жыхароў. Гэтая крывавая падзея увайшла ў гісторыю як Трубяцкая разня. Мужных мсціслаўцаў, якія засталіся, пераможцы доўгі час здзекліва называлі недасекамі. Тая вайна Масковіі з Рэччу Паспалітай была для нас вельмі крывавою. Нашы землі страцілі ў ёй аж 2/3 свайго насельніцтва. Падчас Першай сусветнай вайны фронт стабілізаваўся па лініі Дзвінск-Паставы-Баранавічы-Мінск. І палова тэрыторыі Беларусі апынулася пад нямецкай акупацыяй. У беларускіх губернях у дзеючую армію была мабілізавана палова мужчын. Наша і савецка-польская вайна 1920 года, у выніку якой Беларусь страціла свае заходнія землі, 113 000 квадратных кіламетраў з насельніцтвам 4,5 мільёна чалавек. А якая ж яна наша вялікая айчынная вайна 1941-45 гадоў? Колькі гора і страт прынесла яна нам. У гэтай вайне Беларусь страціла больш як палавіну свайго нацыянальнага багацця. Зруйнавана і спалена 209 гарадоў, 9200 вёсак. Разбурана 100 465 прадпрыемстваў. Больш за 6000 кіламетраў чыгункі, 219 бібліятэк, 5425 музеяў, амаль усе электрастанцыі. Разам з людзьмі немцы спалілі за сувязь з партызанамі 185 вёсак. Пасля вайны яны так і не аднавіліся. Не было каму рубіць на тых месцах хаты, бо нават дзеці, немаўляты пагарэлі ў тых вёсках разам з бацькамі. А зямля з усіх пагарэлых вёсак сімвалічна пахавана у вялікім могільніку на Лагойшчыне, на месцы вёскі Хатынь, у якой згарэла 26 двароў, 149 чалавек, з якіх 75 чалавек, дзеткі. Самому маленькаму было 7 тыдняў. І ў гэтай вайне мы, як заўсёды, ваявалі шчыра. У беларускіх лясах дзейнічалі 1255 партызанскіх атрадаў, 199 брыгад, 40 партызанскіх злучэнняў. Нямецка-фашысцкія захопнікі, ваюючы з партызанамі, правялі 116 найбольш буйных карных аперацый супраць іх і супраць цывільнага насельніцтва, якое памагала ім. Як толькі карнікі не дасціпнічалі, даючы назвы гэтым сваім аперацыям. Прыпяцкія балоты, Хрушч, балотная ліхаманка, клетка малпы, зімовы лес, свята ўраджаю, паляванне на зайцоў, чароўная флейта, русалка, шаравая маланка, муха, прагулка на сёмуху і іншыя. Супраць партызан было задзейнічала 9 нямецкіх дывізій, знятых з фронта. Аднак партызан на Беларусі яны так і не знішчылі. Больш як 260 канцэнтрацыйных лагераў стварылі немцы ў Беларусі. У іх знішчаны сотні тысяч беларусаў. У Мінску каля 80 тысяч, каля Полацка 150 тысяч, у Віцебску больш як 90 тысяч, у Гомелі 100 тысяч, у Пінску каля 60 тысяч. У Трасцянецкім лагеры смерці, што быў створаны непадалёк ад Мінска, фашысты знішчылі больш як 206 тысяч чалавек. Па колькасці спаленых ахвяр ён стаіць на чацвёртым месцы ў свеце пасля Асвенцыма, Майданека і Трэблінкі. У ім у крэмацыйную печ людзей кідалі жывымі, а іх попелам фашысты ўгнойвалі палі сваёй падсобнай гаспадаркі. Трасцянец – найвялікшы міжнародны могільнік на беларускай зямлі. Урочышча Трасцянец на ўскраіне Мінска мяркуецца зрабіць мемарыяльным комплексам. Увесь комплекс зойме 135 гектараў зямлі. На спецыяльнае плато мяркуецца пакласці 80 камянёў, якія будуць абмывацца чыстаю светлаю вадою. Вучоныя падлічылі, войны і ваенныя канфлікты, што праходзілі на тэрыторыі Беларусі, склалі 250 гадоў. А ўсяго войнаў на беларускай зямлі было 80. Пра іх і будуць напамінаць 80 камянёў у светлай, як надзея, вадзе. А ў апошняй вайне, якая доўжылася для нас 1113 дзён і начэй, загінула 2,5 мільёна беларусаў. Кожнага чацвёртага чалавека, а па іншых падліках кожнага трэцяга страціла наша зямля. Падлічана, што каб кожнага беларуса, які загінуў ёй, ушанаваць хвілінай маўчання, нам спатрэбілася б маўчаць аж 38 гадоў. А колькі ж стагоддзяў павінна была б маўчаць Беларусь, каб ушанаваць хвіліную маўчання усіх сваіх дарагіх дзяцей, што загінулі ва ўсіх яе і не яе войнах. Нашы святыя. Яна вярнулася дадому у родны Полацк толькі праз 743 гады. Вярнулася святою, апякункаю Беларусі і яе нябеснай заступніцаю. Сапраўдным святам для вернікаў і няверуючых было яе трыумфальнае вяртанне на Беларусь у 1910 годзе. Для гэтай урачыстай падзеі цар Мікалай II прыслаў тры самыя лепшыя на той час дзяржаўныя параходы для саміх святых мошчаў і для асоб, якія іх суправаджалі. Флатылія з мошчамі святой Еўфрасінні Полацкай прайшла па Дняпры ад Києва-Печорскай лаўры да Оршы 695 вёрстаў, і яе ўсюды сустракалі сціжмы вернікаў. Асабліва маляўніча гэта выглядала уначы. На берагах ля самай вады гарэлі яркія вогнішчы. Параходы мільгацелі сотнямі запаленых свечак, а на флагманскім караблі зяў крыж. У гарадах Любячы, Рэчыцы, Рагачове, Быхаве, Магілёве і Оршы флатылія спынялася, і на прыстанях адбываліся ўрачыстыя набажэнствы. Яны збіралі велізарную колькасць вернікаў, багамольцаў і паломнікаў з усяго Паднепроўя. З Оршы да роднага Полацка мошчы святой везлі сухазем'ем. Пад перазвон усіх гарадскіх званоў іх змясцілі ў змураваным некалі на яе ж заказ Спаса-Преображэнскім храме, у кіпарысавай рацы, абкладзенай пазалочанымі барэльефамі і эмалевымі выявамі крыжоў. Рака была зроблена у візантыйскім стылі на добраахвотныя ахвяраванні вернікаў. Працлава, полацкая князёўна, унучка Усяслава Чарадзея па бацьку і Уладзіміра Манамаха па маці, адмовілася ад звычайнага на той час княжацкага шлюбу і патаемна пайшла ў манастыр. Тётка, удава князя Рамана Усяслававіча, якая была ў манастыры ігуменняй, прасіла яе: «Дзіця маё, як я магу учыніць такое? Твой бацька даведаецца і свой гнеў абрыне на маю галаву. Ды і маладая ты яшчэ векам», — Працлаве тады было 12 гадоў, — «каб несці цяжар манаскага жыцця. І як здолееш ты пакінуць княжанне і славу гэтага свету?» Бацька, князь Святаслаў, які нейкі час жыў у Візантыі, а пахрысціўшыся стаў Георгіем, даведаўшыся пра гэта, у роспач рваў на сабе валасы, галасіла па дачцы і маці: Батька пайшоў у манастыр і замілавана цалуючы дачку, казаў ёй: «Гора мне, дзіця маё! Што ж учыніла ты мне, прынёсшы душы маёй смутак? Што ж раней не сказала ты мне намеру свайго? Дзіця маё салодкае, жаль агортвае сэрца маё». Але Працлава была непахісная. Дзяўчына рэдкай прыгажосці прыняла пострыг. Стала манашкаю Еўфрасіняй і пасялілася жыць у манастыры. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.